Μεγάλο κεντρικό μας στοίχημα για την επόμενη τετραετία είναι η ακόμη πιο δυναμική αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Μη μου το λες, μη μου το λες, ρε. Είναι η ακόμη πιο δυναμική αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Αλήθεια, μη μου το λες. Θα αυξήσουμε δραστικά και τους μισθούς την επόμενη τετραετία. Όχι, μη μου το λες. Μαλακίες. Διότι ο μπαμπάς ξέρει τι ακριβώς λέγεται όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσεως μιλάει και κάνει τέτοιου τύπου εξαγγελίες ότι ο πολίτης θα νοιαστούν για όλους τους πολίτες και την επόμενη τετραετία θα αυξήσουν και τους μισθούς. Δεν ξέρω τι άλλο θα αυξήσουν, αλλά λέει και τους μισθούς. Ο κύριος Οικονόμου εδώ βέβαια από το Press Room. Θα γίνουν όλα αυτά υπό έναν όρο. Μεγάλο κεντρικό μας στοίχημα για την επόμενη τετραετία είναι η ακόμη πιο δυναμική αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Μπράβο! Και αυτό θα γίνει πράξη εφόσον οι πολίτες, εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί ξανά τη διακυβέρνηση του τόπου. Θα αυξήσουμε δραστικά και τους μισθούς την επόμενη τετραετία. Θα αυξήσουμε δραστικά και τους μισθούς την επόμενη τετραετία. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει ως στρατηγική επιλογή το δρόμο του ψέματος και της εξαπάτησης. Αυτό είναι το σωστό, τώρα που μόλις ακούσαμε. Τα προηγούμενα μας ενημέρωσε ότι θα αυξηθούν οι μισθοί και οι μισθοί, όπως είπε, αρκεί να τους δώσουμε άλλη μία τετραετία. Θα το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά, 21 Μαΐου είναι οι εκλογές. Ήδη τα πάνελ είναι γεμάτα πολιτικούς και επειδή από την παράλληλη εβδομάδα που θα προκηρυχθούν και επισήμως αρχίζει ο εκλογικός νόμος και θα έχουν περιορισμένες εμφανίσεις στην αρχή του μήνα του προεκλογικού θα βλέπουμε τους δεύτερους, μετά όσο περνάνε οι μέρες θα βλέπουμε τους πρώτους. Τώρα μέχρι να ξεκινήσει όλο αυτό βγαίνουν οι πρώτοι και οι δεύτεροι όλοι μαζί, είναι γεμάτα τα πάνελ, ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ, εμείς εδώ που βλέπουμε τηλεοράσεις πολλές. Και τώρα είναι γεμάτα με τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, αφήνουν τα υπουργεία, υπουργοί, δεν πειράζει. Εκλογές, δημοκρατία, γιορτή της δημοκρατίας, να πάει ο λαός να αποφασίσει, να βγάλει κάτι που θα κάνει αυτό που ξέρουμε ότι θα κάνει από πριν και που δεν θα μπορεί να κάνει τόσα πολλά και που θα είναι εξαναγκασμένο να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει, γιατί όλα αυτά ορίζονται από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και κάποιες κρίσεις που τρέχουν η μία πάνω από την άλλη. Ξανανεβαίνει το πετρέλαιο, ενώ είχε πέσει το πετρέλαιο και είχε πέσει και το φυσικό αέριο. Τώρα πάλι μιλάμε για αυξήσεις του πετρελαίου, τρίτη, τέταρτη, μέσα στη σεζόν. Και συνεχίζουμε κανονικά. Πέρα από αυτά που είναι πολιτικά θέματα, έχουμε και τα κοινωνικά θέματα. Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι όλες οι γυναίκες, συλλήφθη, οι μάνες σας, οι γυναίκες σας, οι αδελφές σας, οι κόρες σας, είναι επί χρήμας εκδιδόμενες. Η οικονομία μας συνολικά είναι σε τόσο καλή κατάσταση που θα καταρρεύσω. Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι όλες οι γυναίκες, συλλήφθη, οι μάνες σας, οι γυναίκες σας, οι αδελφές σας, οι κόρες σας, είναι επί χρήμας εκδιδόμενες. Το λέει ο αρμόδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πριν λίγο βγήκανε κάτι βίντεο, έχει πάει στο ελληνικό να κάνει περιοδία και έχει βάλει κάποιους, δεν κατάλαβα τι είναι αυτοί, με γραβάτες τύποι, τώρα επενδυτές είναι, πολιτικοί είναι, με μπάς περιπτώσει ένα γκρουπ και έχουν μπει σε ένα πούλμαν και κάθεται ο Άδωνης μπροστά στη θέση του μικροφόνου. Πώς πηγαίναμε μικροί, πώς πάνε τώρα τα γκρουπ εκδρομές και είναι μπροστά ο ξεναγός και τους έλεγε θα πάμε εκεί, θα κατεβούμε εκεί. Κανονικά έκανε ξενάγηση και όπως είπε θα καλέσει και τους βουλευτές όλου του νοτίου τομέως να τους ενημερώσει για τον παράδεισο που φτιάχνεται στο ελληνικό. Αργεί το καζίνο, είναι η αλήθεια, το περιμένουμε πώς και πώς για να νιώσουν πολύ όμορφα και οι κάτοικοι του νότιου τομέα, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει ανάπτυξη. Και κυρίως εκείνοι οι πολύ ωραίοι πύργοι, ουρανοξύστες, αυτά τα πολύ όμορφα κτίρια που ταιριάζουν τόσο πολύ στο Αττικό τοπίο και στην Αθήνα γενικότερα. Περιμένουμε δηλαδή την ανάπτυξη να εκφραστεί έτσι όπως εκφράζεται πάντα η ανάπτυξη με αυτά τα δεδομένα. Θα βγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ένα ερώτημα. Οι δημοσκοπήσεις λένε ναι. Λένε ναι και οι υπουργοί και σχεδόν όλα τα κανάλια κατά ώρες, όχι όλες τις ώρες. Αν συμβεί αυτό, Θα ακούσουμε τώρα τι θα πρέπει όλοι να πάρουμε και να κάνουμε. Διότι αν δουν ξαφνικά κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη γρήγορα γρήγορα να προλάβετε να πάρετε μαντήλι ή χαρτομάντιλα, μπορείτε να πάρετε και softex που πάλι είναι τα αεροστάσια που μπήκε μπρος επί θητείας μου, και να πάρετε μερικά softex να έχετε γιατί θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Να έχετε γιατί θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Να πάρετε μερικά softex να έχετε γιατί θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Καλά, αν δεν βρείτε αυτά, πάρετε μια άλλη μάρκα. Όλα κάνουν την ίδια περίπου δουλειά. Το μαύρο δάκρυ δεν αμφισβητείται. Όλα αυτά, αν βεβαίως βγει η Νέα Δημοκρατία, όπως λέει ο αρμόδιος υπουργός, ξαναγός στο πούλμαν της αναπτύξεως. Χθες είχαμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη χθεσινή εκπομπή που μιλούσε από προχτές σε μια επίσκεψη που είχε πάει και είχε βρει κάτι νέα παιδιά. Και για να γίνει έτσι ίδιος με τα νέα παιδιά, να τα καλοπιάσει και να τους δείξει ότι είναι ένας ακομπλεξάριστος, σύγχρονος, σχεδόν συνομήλικός τους και πάνω απ' όλα μοντέρνος ηγέτης, χρησιμοποίησε την λέξη ρε. Τους έλεγε έλα εδώ ρε, πάμε ρε, θα γίνει χαμός ρε και τέτοια. Κάποια στιγμή το ρε το έκανε και ρέι. Του βγήκε, ίσως ήταν σε επαρχία, δεν κατάλαβα. Αλλά του βγήκε ρέι. Αυτό το ρέι μας θύμισε ένα άλλο ρέι. Ρε χαμός, έλα και εσύ ρε. Έλα το ρέι. Έλα και εσύ ρε. Έλα το ρέι. Έλα και εσύ ρε. Πριες λέω, που the code down slowly. Έλα ρε τώρα, έλα εδώ. Αυτά με τα ρε, τα ρέι και όλα τα υπόλοιπα. Βγαίνει, υπάρχει θέμα τις τελευταίες μέρες ότι ο Κασιδιάρης, επειδή είναι στη φυλακή, δεν θα κατέβει με τους Έλληνες γουτουπού, αλλά θα έχει κάποιον άλλο μπροστά και ακούγεται ένα όνομα ενός, δεν είναι πια στο σώμα, αντιεισαγγελέα. Πέσαμε από τα σύννεφα. Αυτό το αντισυστημικό κόμμα πώς θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί από έναν κατεξοχήν εκπρόσωπο του συστήματος και μάλιστα αεροπαγίτη, συνταξιούχο, έχει φύγει, αλλά γιατί λανσάροντος κάτι τελείως διαφορετικό και έξω από όλα αυτά τα συστήματα που καταδυναστεύουν τον ελληνικό λαό και άλλες τέτοιες ανοησίες. Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας που θα ηγηθεί του κόμματος είναι ο κύριος Αναστάσιος Κανελόπουλος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και ο ίδιος έχει κάνει τέτοια δήλωση, επειδή δεν θα μπορεί ο Κασιδιάρης λόγω της συμμετοχής στην εγκληματική οργάνωση και λόγω την φυλακή και όλα τα άλλα. Αλλά όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο Άριος Πάγος, στις 5 νομίζω Μαΐου. Μέχρι τότε έχουμε μέρες, αλλά όμως έχει αρχίσει ήδη να γίνεται μια ζήμωση στα κανάλια και να μας παρουσιάζουν τον εισαγγελέα και να πέφτουν λίγο από τα σύννεφα οι δημοσιογράφοι που τώρα είναι εισαγγελέας, δεν είναι ένας ούγκανος. Αλλάζει λίγο το πράγμα και σοβαρεύει κάπως. Βλέπουμε δηλαδή έναν αντισαγγελέα, έναν δικαστικό καριέρας. Μεγάλη αυτό καριέρας. Ήταν το. Αυτοί το οι άνθρωποι διάβαζαν τα βιογραφικά τους, είναι τέσσερα αδέρφια, κορυφαίοι όλοι, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και άλλος αντισαγγελέας. Άλλος αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και αντιπρόεδρος της ΕΠΑΕ. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι με μεγάλη επιφάνεια. Όλοι αυτοί. Πώς είναι πλάκι τώρα αυτός ο άνθρωπος εκεί, έχει ιδρύσει και μια κίνηση mm-hmm. με ότι το γεγονός χρειάζεται ένας εισαγγελέας. Σου λέει στη χώρα, αυτό προβάλλει μπροστά. Mm-hmm. Και τώρα βγαίνει μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι με μεγάλη επιφάνεια. Πώς είναι πλάκι τώρα αυτός ο άνθρωπος εκεί. Είναι πλάκι γιατί είναι φασίστας. Γι' αυτό είναι πλάκι. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν πάνε να είναι εισαγγελέας, δεν πάνε να είναι πάπας, δεν πάνε να είναι παπαδάκι, δεν πάνε να είναι οτιδήποτε. Άμα είσαι φασίστας, μπλέκεσαι με όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο, τον εισαγγελέα από την πολύ καλή οικογένεια, όπως λέει και ο Δημήτρης Οικονόμου εδώ, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις, έχει φτιάξει και ένα φορέα, το ΕΑΝ. Και λέει, μιλάει και επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί όλο αυτό με την διαδοχή του Κασιδιάρη. Όντως ισχύει. Έχει δρομολογηθεί, χρειάζονται κάποιες διαδικασίες, καταστατικές διαδικασίες του κόμματος αυτού, να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και στη συνεχεία, αφού το καταστατικό το καταθέσω και στον αρμόδιο εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μετά θα είμαι, εφόσον έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, θα είμαι πρόεδρος. Άνθρωποι οι οποίοι ήσαν στο δικό μου κόμμα, που μένουν στην περιοχή Πεντέλης, συζήτησαν καφενειολογικό στην αρχή με κάποιους που ανήκουν στο κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Καφενειολογικές συζητήσεις, οι οποίες εξελίχθησαν αφού ακολούθησε και ο σχετικός νόμος που απαγορεύει κάθετο του κόμματος αυτές τις εκλογές. Ήρθαν λοιπόν οι συζητήσεις σε μια συμφωνία. Ποια είναι αυτή η συμφωνία? Να αναλάβω εγώ πρόεδρος του κόμματος και να εφαρμόσω αυτά τα οποία διακηρύττω με το κόμμα, εάν. Θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών. Περί Αχεράνθρωπου, μακριά από μένα. Ένας από τις αγγελίες του Ρίου Πάγου με την πορεία τη δική μου, ουδέποτε είναι δυνατόν να γίνει αχεράνθρωπος, όχι μόνο του κυρίου Χασιντιάρη, αλλά του ιουδήποτε. Πολύ αισιόδοξο όλο αυτό. Δεν θα είναι αχεράνθρωπος και όπως ακούσαμε, ξεκίνησαν οι συζητήσεις καφενιολογικώς στην Πεντέλη από τους φίλους του και τελικά πήρε ψάρκα και οστά να είναι αυτός ο διάδοχος, πώς να το πούμε, εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, αχεράνθρωπος, άνθρωπος, δεν ξέρω. Θα φανεί αν δώσει το OK ο Άριος Πάγος με τις διατάξεις και έτσι όπως γράφτηκαν από τον Γεραπετρίτη και την τωρινή κυβέρνηση. Βεβαίως σε καμία περίπτωση ο φασισμός δεν είναι θέμα δικαστικών αποφάσεων, ακόμη και σε υψηλότατο βαθμό, ακόμη και από τον Άριο Πάγο δεν απαγορεύονται όλα αυτά, δεν χτυπιούνται έτσι, δεν πατάσονται έτσι, αλλιώς είναι ο τρόπος που ο φασισμός όταν ξεφυτρώσει τελειώνει, το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε ζήσει πολύ καλά, υπάρχει μια εμπειρία όχι μόνο στη δική μας χώρα και σε άλλες χώρες. Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς θα εξελιχθεί και το δικαστικό κομμάτι και το πολιτικό και αν θα είναι ο κύριος εδώ Κανελόπουλος, ο αντισαγγελέας, διάδοχος του Κασιδιάρη. Στην άλλη τώρα πλευρά, ακριβώς απέναντι και δεν έχει και καμία σχέση με όλα αυτά, έγινε χθες μια συγκέντρωση, εκδήλωση του Μέρα 25 μαζί με ένα κομμάτι από τη ΛΑΕ που έχουν φτιάξει σχηματισμό μαζί, κοινή κάθοδος, εκλογές και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί ήταν και ο κύριος Λαπαβίτσας, Κώστας Λαπαβίτσας, αν τον θυμόσαστε, ήταν βουλευτής στο πρώτο εξάμηνο του 15, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω επαρχίας πάνω, δεν θυμάμαι κάποιος νομός της Μακεδονίας ήταν, και έφυγε όμως μετά το μνημόνιο, αποχώρησε και αυτός, αρθρογραφούσε. Σοβαρός κατά τα άλλα, έγραφε τα γνωστά και τώρα χτες ήταν σε αυτή την εκδήλωση. Είδα ένα απόσπασμα από αυτή την εκδήλωση. Μιλάει ο κύριος Λαπαβίτσας για το πόσο τραγική στιγμή για όλη την αριστερά ήταν το 15. Αυτό που με κάνει και χαίρομαι που συμμετέχω και που έχει τόσο κόσμο και που υπάρχει τέτοια ελπίδα και προσμονή είναι ότι μπορεί πραγματικά να γυρίσουμε σελίδα. Γιατί το 15 ήταν μια τραγική στιγμή για ολόκληρη την αριστερά. Γιατί το 15 ήταν μια τραγική στιγμή για ολόκληρη την αριστερά. Όχι μόνο για όσους ήμασταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και βγήκαμε έξω και κάναμε αυτά που κάναμε, αλλά και για ολόκληρη την αριστερά. Ήταν μια στιγμή όπου η αριστερά πλήγωσε τον εαυτό της. Ήταν μια στιγμή που μπορεί να συγκριθεί με τον Εμφύλιο πόλεμο, την ήττα της αριστεράς τότε, αλλά η αριστερά βγήκε αλόβητη ηθικά από εκείνη την κατάσταση. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα η αριστερά βγήκε ηττημένη σε όλα τα επίπεδα και αυτό φαίνεται στην κοινωνία. Όλη η αριστερά τραυματίστηκε. Υπήρχε και κομμάτι της αριστεράς, κομμάτια της αριστεράς που δεν πήρανε μέρος σε αυτή την παπάντζα του 15. Που δεν δικαιολογεί κανέναν νοήμων, όπως είναι ο κ. Λαπαβίτσας και άλλοι πάρα πολλοί, να μην είχαν καταλάβει ότι είναι μια απάτη. Ότι ετοιμάζεται το έδαφος για να έρθει μια κολοτούμπα μεγατόνων, διαστάσεων. Μαζί ήταν όλοι, δεν βλέπανε. Είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα ξεκινήσει η Ελλάς από εδώ και θα χορεύουν οι αγορές μέρα μεσημέρι με τα νταούλια που θα βαράει ο Τσίπρας. Υπήρχε τέτοια οπτική και τέτοια βεβαιότητα. Πώς ανέχθηκαν 6 μήνες όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι και καλά της αριστεράς, της πρώτης φοράς και των αγώνων που θα δώσουμε για να μεταπίσουμε και μετά ήρθε και το τρίτο μνημόνιο. Φύγανε βέβαια στο τρίτο μνημόνιο, αλλά είχαν προετοιμάσει και είχαν κάνει τα πάντα για να έρθει το τρίτο μνημόνιο. Δεν δικαιολογείται καμία τέτοια αυταπάτη και όχι άλλη πια παπάντσα, γιατί όπως συνεχίζει ο κύριος Λαπαβίτσας, ανοίγουμε δρόμους. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε μια δυνατότητα, πιστεύω, να γυρίσουμε σελίδα, να ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο. Δεν θα είναι εύκολο και θα το συζητήσουμε μετά, είμαι βέβαιος. Αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε και σε προσωπικό επίπεδο με τον Γιάννη να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι εφικτό, αρκεί όλοι να το θέλουμε και όλοι να το παλέψουμε. Και τότε το θέλαμε και τότε το παλεύαμε. Εφικτό λέγαμε ότι ήταν και τότε και μάλιστα όταν λέγαμε δεν είναι παιδιά εφικτά όλα αυτά που λέτε. Καραγκιοζλίκια είναι, μην πω και χειρότερες λέξεις που λέγαμε. Όχι, λέγανε είναι εφικτό, θα το παλέψουμε. Θα γυρίσει η Ευρώπη. Θα αλλάξουμε και την Ευρώπη εκτός από όλη την Ελλάδα. Και τότε ανοίγανε δρόμους επίσης και κλείσανε στο εξάμηνο οι δρόμοι. Ψευδεστήσεις, αυταπάτες με το κιλό, με τον τόνο θα πω εγώ, όχι με το κιλό. Πουλιώνται, λογικό, αγοράζονται επίσης. Λογικό, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία, αλλά τραγική στιγμή για όλη την αριστερά αυτό δεν ήταν. Ευτυχώς δεν ήταν για όλη την αριστερά, γιατί κομμάτια της αριστεράς διαχώρισαν πολύ πριν έρθει αριστερά στα πράγματα. Είχαν καταλάβει τι παίζει με τις αναλύσεις που έχουν, με την εμπειρία που έχουν και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ευτυχώς. Ώστε να λέμε τώρα ότι δεν ήταν όλοι αριστερά και είναι ευδιάκριτο αυτό. Δεν συμμετείχε σε καμία παπάντζα τότε και δεν συμμετέχει και τώρα σε καμία παπάντζα. Αυτό είναι σωτήριο πρώτα απ' όλα για όλους μας, για τον τόπο και μετά για την έννοια της αριστεράς. Το βασικό όμως είναι σωτήριο για τον τόπο και το λαό που κατοικεί σε αυτόν τον τόπο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με την αριστερά που βγάζει ειδήσεις γενικότερα και γαργαλάει συναισθήματα και άλλα έτσι ένστικτα. Στο Ρουκουζούκ πήγε ένας παίχτης να παίξει. Η ερώτηση που του ετέθη ήταν, δεν ήταν ακριβώς, ναι, ήταν πολιτική, μια πολιτική ερώτηση, αφορούσε πολιτικά πρόσωπα. Το παλικάρι εκεί μάλλον ήταν αλλού, δεν τα πήγε και τόσο καλά. Γυναίκες πολιτικοί. Έλα, δεν είναι δύσκολο αυτό. Ελληνίδες και ξένες. Μπορείς να το ανοίξεις αν θες. Λοιπόν, Ελληνίδες από όσο ξέρω δεν υπάρχουν. Όχι, πώς δεν υπάρχουν, τι είναι αυτά που λες τώρα. Α, πολιτικοί, όχι πρωθυπουργοί. Λάθος, γράψε λάθος. Υπάρχουν. Υπάρχουν, υπάρχουν, βέβαια. Λοιπόν, θα πούμε Μέρκελ. Μέρκελ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα. Πώς μου ήρθε αυτό, δεν ξέρω. Η αδερφή του πρωθυπουργού μας. Ποια είναι αυτή, έχει αδερφή. Έχει αδερφή. Άρα λέγεται Μητσοτάκη. Όχι. Έχει άλλο επίθετο. Και εγώ θα το έκανα σε θέση της. Έχει άλλο επίθετο. Και εγώ θα το έκανα σε θέση της. Μάλιστα. Χωρίς να ξέρει ποια είναι η αδερφή του πρωθυπουργού, αλλά εκτίμησε πολύ ότι άλλαξε το επίθετο. Ότι δεν έχει το ίδιο επίθετο με τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Κάποια στιγμή τον βοηθάει η Μακρυπούλια εκεί και τον οδηγεί ώστε να βρει την Ντόρα Μπακογιάννη. Μήπως ξέρεις μια εξερευνήτρια που παίζουν τα παιδιά μικρή, πώς τη λένε? Α, η Ντόρα η Μπακογιάννη. Μπράβο. Είναι αδέρφια, να ξέρεις. Με ποια? Είναι αδέρφια, να ξέρεις. Με ποια? Με το Μητσοτάκη, τον Κυριάκο. Αλήθεια? Έκαλε. Είδες τι μαθαίνεις στα τηλεπαιχνίδια, ενημερώνεσαι, γίνεσαι σχολικά μορφωμένος που έλεγε και ο Ζήκος. Βγαίνεις από εκεί με κατάρτιση, ξέρεις τα σόγια. Καταλαβαίνεις τι παίζει, γιατί τα σόγια στην Ελλάδα, ειδικά ένα σόι όπως ξέρουμε, κυριαρχεί 100 χρόνια. Δεν δικαιολογείται, μπορεί και παραπάνω. Δεν δικαιολογείται να μην ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Ενώ λοιπόν η μία αριστερά κάθεται και κάνει εκδηλώσεις, καλά κάνει, ζυμώσεις, συνεργασίες εκλογικές, να δυναμώσει και κάνει και κριτική για το 15, ότι ήταν τραγική στιγμή και δεν το είχαμε καταλάβει και νομίσαμε πως θα ήταν αλλιώς και δεν ήταν αυτό που βλέπετε και τώρα τι θα κάνουμε, αλλά ξανά από εδώ και πέρα ελπίζουμε και ανοίγουμε δρόμους, ενώ γίνεται αυτό. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια της αριστεράς με τους εργαζόμενους κάτω που δίνουν μάχες και αγώνες, όπως συμβαίνει αυτή την εποχή με τη Volt. Με την πλατφόρμα αυτή παραγγελιών, πριν κάνα χρόνο είχαμε την eFood που είχαν κερδίσει εκεί οι άνθρωποι, γιατί είχε αναπτυχθεί ένα κίνημα μεγάλο και από τους ίδιους, πολύ γερό, με άποψη, οργανωμένο, με συμμαχίες και με συμμαχίες στην κοινωνία. Τώρα αυτές τις μέρες συνέχεια στους δρόμους είναι τα μπλε μηχανάκια, τα μπλε γυλαίκα και διεκδικούν αυτονόητα πράγματα, γιατί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους η εταιρεία αυτή η μεγάλη μείωσε αμοιβές στις παραγγελίες. Έχουν και άλλα αιτήματα, κατεβαίνουν συνέχεια. Νομίζω την Πέμπτη αποφασίζουν κλιμάκωση του αγώνα τους. Και χτες είχαν συγκέντρωση και υποβροχή και σήμερα έχουν. Οπότε η Volt, τα μηχανάκια, οι άνθρωποι μας φέρνουν και το φαγητό στα σπίτια. Είναι για άλλη μια φορά, όχι η κόκκινη όπως πέρυσι, η μπλε τώρα, η γαλάζια, σε αναβρασμό. Να ξέρετε όμως ότι σε μία ώρα ακριβώς ξεκινάει μεγάλη απεργία από τους συναδέλφους στη Volt της Γερμανίας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και σε αυτούς. Ενημεράδες της Volt από την Γεωργία στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης στους απεργούς της Ελλάδας. Η εταιρεία Volt έχει βάλει όρο να μην είναι στην Επιτροπή ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να συνεχίσει η αδύνατη εργασία στους τολάρχες. Όλα ή τίποτα. Έλληνες και μετανάστες από όλες τις χώρες της Ευρώπης γινόμαστε ένα. Γινόμαστε όλοι ένας, μία γροθιά στον αγώνα. Θα συνεχίσουμε. Είναι η πρώτη λύση μας. Ο Γιώργος Στεφανάκης είναι αυτός, πρόεδρος του Επισητισμού Τουρισμού, του συλλόγου του, της Ομοσπονδίας. Μιλάει για τα βασικά θέματα, είναι συνεχώς κινητοποίηση. Το παρακολουθούμε, έχει ένα ενδιαφέρον.

Έλα, μάνα μου! Έλα, καλέ! Έλα, καλέ, καλή εβδομάδα! Άντε, τι κάνεις! Περισσέ, άρχισαν τα καραγκιόζηλίκια, αν και ντροπή να παρομοιάζουμε τους πολιτικούς μας με τον Καραγκιόζη, γιατί ο Καραγκιόζης μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με το καυστικό του χιούμορ για τη φτώχεια και αυτά. Αυτό η αλήθεια είναι η προσβολή για τον Καραγκιόζη, όντως. Ναι, είναι προσβολή για τον Καραγκιόζη, Αποστολή, πώς θα γίνει. Ο Καραγκιόζης έχει μεγαλώσει γενιές, όπως προείπα. Αρχίζουμε με τη λίγη τηλεόραση που βλέπαμε πλέον να μην βλέπουμε καθόλου όλα αυτά που γίνονται. Μεγάλη χασούρα. Πολύ μεγάλη χασούρα. Γι' αυτό για τον Εύρο επάνω που είδα όλο το show με τον Κάχτη, επειδή τη χάνει να είμαι και μάλιστα Αλεξανδροπολίτης και έχω υπηρετήσει και στον Εύρο το 84 και το 85 στην πατρίδα μου, δεν φυλάσσεται ο Εύρος με τίποτα. Είναι τέτοια η γεωγραφική δομή του Εύρου που από το Κιαούρατα, το ενίσιο δέλτα του Εύρου, μέχρι και ψηλά επάνω στις Καστανιές, δεν φυλάσσεται με τίποτα. Ό,τι και να κάνουν. Άσε που είμαστε και άπλες. Βάζουμε το φράγμα, αφήνουμε και λίγη Ελλάδα απ' έξω. Δώσε στον Τούρκο λίγο το απ' έξω. Τι να το κάνεις. Είναι σαν την πίτσα, τα ξεροκαμένα πίσω-πίσω. Άλλοι τα τρώνε, άλλοι δεν τα τρώνε, εμείς δεν τα τρώμε. Το φράχτη το φτιάξανε για να μην φεύγουν οι μετανάστες. Έχω πει ότι οι Γερμανοί θέλουν Χάι Χίτλερ 10 εκατομμύρια μετανάστες φθηνά εργατικά χέρια για τα ταμεία, τα ασφαλιστικά. Και εμείς θέλουμε πάνω από 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, να ξέρουν τα φασισταριά ότι τη σύνταξη θα παίρνουν αύριο μεθαύριο, θα τη χρωστάνε στους μετανάστες που θα δουλεύουν κάποια στιγμή και θα ενταχθούν. Και το χειρότερο για αυτό που θέλω να πω για το φράχτη για τον Εύρο είναι ότι εντάξει για τους ανθρώπους. Τα απολυμητικά ζώα που μπαίνουν και βγαίνουν από τη μια μεριά του φράχτη και την άλλη, τι θα γίνουν, ρε γαμώτο. Ενδιαφερόμαστε δηλαδή για κάποια πράγματα και γαμάμε τον πλανήτη και παραμύθια. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα πάμε εκεί στην κάλπη μπροστά, όπως έλεγε και ένας παππούς από τη Θεσσαλονίκη, οι σχισμοί δεν είναι νημού που λέμε, έτσι. Γεννάει, αλλά γεννάει άσχημα και πρόστιχα πράγματα. Το νου σας ρε μάλια στις 21 Μαΐου. Το νου σας ρε μάλια. Αν δουν ξαφνικά κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη γρήγορα γρήγορα να προλάβετε να πάρετε μαντήλι ή χαρτομάντιλα, μπορείτε να πάρετε και softex που πάλι είναι τα αεροστάσια που μπήκε μπρος επιθυτίας μου, και να πάρετε μερικά softex να έχετε γιατί θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Γι' αυτό έβαλε μπρος το εργοστάσιο επιθυτίας του, για να έχουμε να παίρνουμε χαρτομάντιλα να κλαίμε με μαύρο δάκρυ αν ξανά δούμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ίδιος υπουργός τα λέει, γι' αυτό γίνεται η ανάπτυξη, υπάρχουν λόγοι, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Έχουμε παρακολουθήσει και είναι, συνεχίζει να είναι συγκλονιστική όλη αυτή η ιστορία με την 12χρονη, όπως την αποκαλούμε, και σωστά τη λέμε έτσι, δεν θα πούμε το όνομα του κοριτσιού, από τον Κολωνό που είχε μπλακεί το όνομά της η ίδια σε υπόθεση βιασμού, μαστροπίας, την εκδίδανε, όλο αυτό το πολύ σάπιο που συνέβαινε εκεί. Χτες βγήκε μια είδηση γύρω από αυτό το θέμα ότι κάποιοι πήγανε, επιτέθηκαν, την απείλησαν με μαχαίρι τη 12χρονη. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές και καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι θέλουν να τη βγάλουν τελείως από τη μέση. Το κορίτσι πρέπει να το εξαφανίσουν τελείως, γιατί φοβούνται ότι θα αποκαλύψει κι άλλα, ότι αναγνωρίζει, ότι. Σε μια οργανωμένη κοινωνία θα είχε φύλαξη αυτό το κορίτσι, θα είχε προστασία, θα είχε υποστήριξη ψυχολογική. Και όποια άλλη υποστήριξη θέλει και δεν θα κινδύνευε 4 φορές, όπως είπε η γιαγιά του παιδιού, βγήκε σήμερα το πρωί στο Παπαδάκη, δεν θα κινδύνευε από τις απειλές και περιγράφηκε κάποια περιστατικά, θα τα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς της έχει συμβεί. Τέταρτη απόπειρα πάει, θα το σκοτώσουν το παιδί. Θα ξέρω ότι ήταν το παιδί στο δωμάτιό του και έκανε μάθημα με την καθηγήτρια. Κάνει μάθημα ιδιαίτερα από το Υπουργείο. Και μπήκανε μέσα. Τώρα τι έγινε μετά από εκεί, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω καθόλου με το παιδί μου, γιατί είναι και αυτό σε άθλια κατάσταση. Και καλεί την αστυνομία γιατί σπάσανε το τζάμι, καμία απάντηση. Του ξανακάλεσε τι έγινε, καμία απάντηση. Πήγανε, ρίξανε τεράστια πέτρα, σπάσανε το τζάμ από το δωμάτιο του παιδιού να μπουν μέσα. Η άλλη έγινε στο δρόμο. Το βράδυ κοιμόταν το παιδί, μπήκανε με κουκούλα στο παράθυρο, πρόλαβε και το είδε. Τέταρτη σήμερα. Ήταν στην ασφάλεια το παιδί, αλλά και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Περιμένει απάντηση ακόμη από τα πρώτα που γίνανε. Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πάει, το βγαίνει το παιδί έξω. Στην αυλή παιδί να παίξει, πάει να χαϊδέψει ένα γατάκι, σταματάει ένα αυτοκίνητο, του πιάνει το χέρι, του τρέβει για το βάζει το αυτοκίνητο. Πρόλαβανε, ούρλιαξε το παιδί, γλίτωσε, πήρανε το νούμερο του αυτοκίνητου, το δώσανε στην αστυνομία, τίποτα. Πέφτουμε από τα σύννεφα που η αστυνομία ήξερε και δεν έκανε τίποτα. Το βλέπουμε, ακούσαμε εδώ και τη διήγηση της γιαγιάς, με πιο απάνθρωπο τρόπο και με τι σχέδιο κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, προφανώς εμπλεκόμενοι, προσπαθούν να του κλείσουν το στόμα με όλους τους τρόπους. Ξαναλέω, σε μια κανονική πολιτεία που θέλει να χυθεί στο συγκεκριμένη υπόθεση φως, το προστατεύει στο κορίτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι, δεν υπάρχει υφυπουργός που να λέει περίπου τη διεύθυνση. Δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, συνεχώς, μέσα σε 6 μήνες είναι 4 φορές. Πολλά έχουν ακουστεί για αυτή την υπόθεση. Πολλοί είναι εμπλεκόμενοι, ακουμπάνε και σε κυβερνητικά κόμματα. Οπότε ο συνειρμός ελεύθερος στον καθένα μετά από όλη αυτή την εξέλιξη. Αυτό που είδαμε χθες, το Γεραπετρίτη δηλαδή μηχανοδηγό, ήταν από τις πολύ ωραίες εικόνες κωμωδίας, αν δεν ήταν και τραγωδία από πίσω. Το είδατε, γιατί έγινε το πρώτο δρομολόγιο του τρένου και κρίναν σκόπιμο από τα επικοινωνιακά επιτελεία να πάει ο αρμόδιος υπουργός, γιατί τώρα είναι και μεταφορών και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, και να φωτογραφηθεί, να ποζάρει στην θέση του μηχανοδηγού. Δεν πήγε εκεί απλά να ταξιδέψει και τον βγάζουν τυχαία φωτογραφίες. Okay. Εκεί πόζαρε κάποιος με όλο αυτό το θέμα που ξέρουμε με το τρένο, τι έχει γίνει, το έγκλημα, τις παραλήψεις και. Ο κύριος Γεραπετρίτης πόζαρε ότι θα τον δούμε όλοι εμείς στην θέση του μηχανοδηγού να κουμπάει εκεί τα τιμόνια, πώς τα λένε αυτά, τους κατημοχλούς, και θα νιώσουμε τρελή εμπιστοσύνη και θα ξαναμπούμε στο τρένο χωρίς να έχει λυθεί τίποτα από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό έγινε. Απ' έξω ήταν οι συγγενείς των δολοφονημένων και μοίραζαν κάποια έντυπα, κάνουν μια κινητοποίηση, έχουν και μια συναυλία. Ένας από αυτούς είναι ο μικρός ο Άγγελος Τσαμούρας. Εγώ ήμουν επιβάτης αυτού του τρένου τη μοιραία νύχτα αυτή 28 Δευτέρου. Ήρθαμε εδώ να μοιράσουμε κάποια φυλάδια τα οποία μιλάνε για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά τι ήτανε, και δεν, γιατί δεν ήταν ο καθένας ένας 57 άτομα. Ήταν ο Ιορδάνης Αδαμάκης, ήταν η Αναστασία Αδαμίδη, ήταν ο Δημήτρης Ασλανίδης, όλοι είχαν όνομα. Δεν είναι 57 νεκροί, αλλά είναι τα 57 τα δικά μας παιδιά. Αισθάνομαι άσχημα. Ένα παραπάνω που ενώ δεν έχουν περάσει καν οι 40 μέρες, βρισκόμαστε στην 34η μέρα. Τα τρένα ξεκίνησαν κανονικά, ενώ δεν είναι καν ασφαλές. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα πράγματα που πρέπει να είναι ασφαλές για ο κόσμος να ταξιδέψει σε αυτό το τρένο. Και πρώτα απ' όλα δεν σέβονται τους νεκρούς μας. Δεν σέβονται ότι δεν έχουν περάσει καν οι 40 μέρες. Έξω από τη φωτογράφηση του Υπουργού ήταν και ο σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού. Κωνσταντινίδης Χρήστος ονομάζομαι, είμαστε εδώ, κάνουμε μια συμβολική κίνηση να ενημερώσουμε ότι ενώ η Σιρμή δεν είναι ασφαλή, διότι τα έχουν πει οι ίδιοι υπεύθυνοι ότι τα συστήματα ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένα, ο σειρμός του θανάτου συνεχίζει και κινείται πάνω στις γραμμές. Θα μοιράσουμε κάποια φυλάδια με όλους τους δολοφονημένους, θα θέλουμε να μιλάσουμε σε αυτούς που εν γνώση τους ανεβήκανε στο φέρετρο και δεν ξέρω ποια θα είναι τελική κατάληξη. Τους επιβάτες θα τους πούμε, εμείς δεν ανήκουμε σε κάποιο πολιτικό κόμμα, δεν είμαστε δεξιοί, δεν είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε κεντρώοι. Είμαστε αυτοί που κλαίνε για τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή. Ο σύζυγός μου και τόσα και 57 και πλαστήματα είναι νεκρά. Και ήταν η σύζυγός σας? Η Χλωρού Βασιλική. Μητέρα 4 παιδιών, ηρωίδα στη ζωή, δολοφονηθής από την Ελλάδα που τόσο αγάπησε. Και υπάρχουν και τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών καναλιών. Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, πήγαν εκεί οι συνάδελφοι με την κάμερα και το μικρόφωνο και ρωτούσαν τους πρώτους επιβάτες, τους πρώτους θαραλέους επιβάτες. Δύο από αυτούς που έκαναν δηλώσεις είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας μάλιστα είναι αυτός που όταν είχε ανέβει ο υφυπουργός πριν κανένα δύο εβδομάδες πάνω στη Λάρισα, δίπλα από ένα σταθμάρχη, για να πει ότι λειτουργούσε η τηλεματική για 3 χιλιόμετρα. Έξω και μέσα από το σταθμό. Ήταν αυτός που ήταν από πίσω ο Γκρούεζας που λέγαμε εμείς τότε, και που έλεγε στον άλλον του σταθμάρχη: σταμάτα, σταμάτα, τέλος, τέλος. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ένας από αυτούς ήταν εκεί, τον βρήκε χθες η κάμερα που μπήκε τολμηρά στο τρένο. Βεβαίως, πολύ ασφαλεία, παιδιά. Θα πάρει το τρένο και Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα? Όχι, τώρα πάω μέχρι Νόη. Αλλά το παίρνω άνετα.

ραπ του Αλαμπάδε στην Καρούλια. Ραπανάκια και μαρούλια. Α, καλό, καλό. Θα μείνουμε λίγο εδώ, διότι η γόνιμη συνεργασία του Αποστόλη με τον ακροατή έδωσε μια ιδέα και εμείς εδώ την υλοποίησαμε. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Και καρούλια και μαρούλια, βάσανα που έχει αγάπη, μια παντόφλα, μια παντόφλα, τόση ψυχεδέλεια. Ταιριάζει νομίζω, είναι πάρα πολύ καλό. Αφού το είπαν τα παιδιά, γιατί να μην το φτιάξουμε. Έγινε η μεγάλη συναυλία για να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιο πλήθος, γέμισε η πλατεία Αριστοτέλους, πραγματικά όμως γέμισε. Και καλά κάνει ο κόσμος και είμαστε όλοι πολύ ευαίσθητοι για αυτό το θέμα. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Δεν ξέρω αν κάναν πίσω, δεν ξέρω αν το είχαν από την αρχή στο νου τους. Κάνουν μια ρυθμιστική αρχή νερού για άλλους λόγους όπως λένε. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνει ο κόσμος και επαγρυπνεί ακόμη και αν. Τώρα δεν θα γίνει, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Σε αυτά βλέπω και πολλούς Σιριζέους που συμμετέχουν και καλά κάνουν τα παιδιά και τα τρόλ και όλοι αυτοί και γράφουν το νερό είναι αγαθό, δεν πρέπει και. Όμως η ΕΙΔΑΠ μπήκε, νομίζω και η ΕΑΘ, μπήκε με το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ στο υπερταμείο που σημαίνει στον προθάλαμο των πωλήσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Έχει προηγηθεί κάτι, υπάρχει μια προϊστορία γιατί ο ένας κάνει λίγο, έρχεται ο άλλος συνεχίζει πάνω στο λίγο και μετά πάμε στο πιο μεγάλο και στο πιο πολύ. Και θυμάμαι τότε το 16 όταν είχε γίνει αυτό, 18 πότε ήταν, όταν είχε γίνει, είχε περάσει η ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο, σε προπόληση κάπως, τότε οι εργαζόμενοι στην ΕΙΑΘ πάνω στη Θεσσαλονίκη είχαν κόψει συμβολικά το νερό στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε έρθει μια 25 εργαζομένων στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, κλείνουμε συμβολικά το νερό στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να το δείξουμε τι περιμένει στο κόμμα και στην κυβέρνηση όταν μια ιδιωτική εταιρεία πάρει τα νερά. Το ρολόι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τυπικά αυτόνομα της οργάνωσης και του κόμματος, είναι σε κάποιο άλλο όνομα, για τυπικούς λοιπόν λόγους όπως προλέγει ο κανονισμός, κόβουν το νερό. Αυτό θα κάνει και οι ιδιώτες, προκειμένου να έχει πιο πολλά κέρδη. Χθες ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι όσο είναι αυτός ο υπουργός, το νερό δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Εμείς το λέμε ότι όσο υπάρχουν ενεργοί πολίτες, το νερό θα σας παραμείνει δημόσιο. Δεν είναι μόνο τι γίνεται στη θητεία σου, είναι πώς τρώνεις και το έδαφος ώστε να το εκμεταλλευτεί αυτός που θα έρθει μετά. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος άλλος μετά. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία μέχρι για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού κολλάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, Αποστόλη. Γεια χαρά. Είδα την εκπομπή του Μίτσου του Κουτσούμα στην Αταλία Γερμανού. Ναι. Είδα συγχαρητήρια στον Κουκουέ. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε και όχι μονάχα έναν Κουτσούμα. Θέλουμε εκατοντάδες Κουτσούμπες, εκατοντάδες βελουχιώτιδες και εκατοντάδες επαναστάτες, αμετανόητους εραστές μιας καλύτερης κοινωνίας. Έχουν λογογράφους, έχουν δεύτερες απαντήσεις να πούμε σε περίπτωση που τους κάνουν κάποια ερώτηση άλλοι και επειδή έχουν τον αυθορμητισμό που έχει ο αρχηγός να πούμε. Το αυθόρμητο, αυτό που σου έρχεται πρώτο είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι ραπανάκια και καρούλια. Ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Καλά τα λέει ο αρχηγούλης να πούμε. Όπα, καρφούλης. Παλακίες, δεν είναι. Κουτσουμπικός είσαι. Τι κουτσουμπικός είμαι με τον άνθρωπο αυτά που λέει. Ο πατρός μου μας έχει μεγαλώσει έτσι. Εδώ πέρα. Είμαστε τέσσερα αδέρφια εδώ πέρα. Επιτέλους βγήκες από την τουλάπα, τώρα μιλάμε. Ο παππούς είχε περιουσία. Ο πατέρας μου πάνω σε όλες τις αδερφές του. Όλα. Τίποτα δεν κράτησε. Έφτιαχναμε το σπίτι μόνοι μας. Το κρεώσαμε πριν από 7 χρόνια, 8. Αλλά είναι δικό μας. Δεν γνωστάμε πουθενά. Καταλαβαίνεις. Α, δεν είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας δηλαδή. Ανάτα, να ξεκινάμε. Τι ξεκινάμε, ξεκίνησε η ρεφόρμα. Έλα τώρα. Άκου, Αποστολέ. Όταν δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα, γιατί να τσακωθώ εγώ. Γιατί να θέλω να πάρω κι άλλα. Όλοι οι υπόλοιποι αυτό θέλουν. Δηλαδή, ω παντρεύτηκε να πάρει την περιουσία του πεθερού. Και περιμένει να πεθάνει ο πεθερός. Και αν δεν πεθάνει ο πεθερός, θα τον πεθάνω εγώ. Α, έχεις τρόπο. Βέβαια, δεν έχει τρόπο ο μάστορας. Όταν πάει για αυτόν τον σκοπό, με αυτόν τον σκοπό, και δεν πάει αληθινός.